संख्य वैशेषिक लोग कहते हैं एक आत्मा स्वीकार करेंगे तो कर्म सांकर्य और फल सांकर्य होगा। सिद्धांत कहा कि उपाधि को लेकर के भेद होता है और उपाधि विशिष्ट आत्मा उसी में ही ये कर्म और फल का विचार है। शुद्ध में हम एक कहते हैं, परमार्थिक रूप पारमार्थिक रूप में एक है और विशिष्ट रूप नाना है, तो विशिष्ट रूप में एक फल और कर्म का विचार है। और सिद्धांत अभी कहा कि वरुण आप लोग जो लोग वास्तविक नाना आत्मा मानते हैं आपका मत में दोष होगा, संख्य का दोष हो जाएगा, नाना आत्मा है और एक ही प्रकृति है, एक ही प्रकृति सबको अलग अलग प्रकार की भोग अपवर्ग देगा, ये कैसे संभव होगा, वो जड़ है प्रकृति, वो विचार उसका कैसे सामर्थ्य आएगा। और वैशेषिक मत में भी सभी आत्मा व्यापक है और मन के साथ सभी का संबंध है, तो कैसे निर्णय होगा कि किस मन का किस आत्मा के साथ संबंध होकर के सुख दुख मिलेगा, कहेंगे अदृष्ट के चलते, कहेंगे अदृष्ट भी किस आत्मा का है ये कैसे निर्णय होगा, सभी आत्मा का तो सभी मन के साथ संबंध है, तो कहेंगे ठीक है अदृष्ट नहीं संकल्प, जिस आत्मा में ये संकल्प होगा कहते हैं वो संकल्प भी किस आत्मा का है कैसे माना जाएगा, क्योंकि सभी आत्मा तो सर्वत्र है, तो ये जो संकल्प ये विचार उठा ये किस में होगा किस आत्मा का माना जाएगा। फिर आगे वैशेषिक लोग कहते हैं प्रदेशादिति चेत शरीर अवच्छिन्न, तो कहते हैं कि शरीर वो एक शरीर ले लीजिए वो शरीर कौन सा आत्मा का अवच्छेद को माना जाएगा, ये सभी आत्मा तो उसी शरीर के द्वारा अवच्छिन्न हो रहे हैं तो नियामक कैसे बनेगा। इसके लिए टीका में ये सूत्र का द्वितीय पंक्ति में था कि मनसा संयुक्त आत्मा एव आत्मन प्रदेश, मन संयुक्त होगा आत्मा उसी को ही आत्मा का प्रदेश मानेंगे, अथवा मतलब कोई वास्तव प्रदेश अथवा कल्पित, तो आत्म मन संयुक्त ये तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि आद्य सर्वात्मनाम सर्वदेहेषु अंतर्भाव, सभी आत्मा सभी देह में है, तो फिर कैसे कहेंगे कि किस आत्मा का ये मन संयोग हुआ। और द्वितीयम दूषयति तत्र न वैशेषिके, भाष्य में दिया तत्र न वैशेषिके ही शरीरावच्छिन्न आत्मनः प्रदेशः कल्पयितुं शक्यः, शरीर अवच्छिन्न आत्मा वही आत्मा का प्रदेश हो जाएगा वो भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और कल्प्यमानो अपि निष्प्रदेशस्य आत्मनः, आत्मा निष्प्रदेश है निरवय है उसका अगर कल्पना भी करेंगे प्रदेश काल्पनिकत्वादेव न पारमार्थिकम कार्यम नियंतुम शक्नोति, ये पारमार्थिक कार्य नहीं होगा अर्थात कोई वास्तव कार्य अर्थात वो नियामक बन जाएगा या नहीं बनेगा, कल्पित तो पदार्थ नियामक नहीं बन पाएगा वास्तव का, कर्म और कर्म का फल इसको वास्तव कहते हैं और उसका नियामक हो जाएगा कल्पित तो प्रदेश, ये कैसे होगा वास्तव पदार्थ का नियामक कल्पित तो नहीं होगा। टीका में प्रदेश कल्पना में अंगीकृत्य अपि आह, प्रदेश कल्पना तो निरवय में हो नहीं पाएगा, अगर होगा भी तो भी कल्प्यमान भी वो कल्पित तो होने से कल्पित तो वास्तव कार्य का नियामक नहीं होगा। आगे टीका में कार्यम अभिसंध्यादिकम, पूर्व पक्ष कहता है कि कार्यम अभिसंध्यादिकम, अभिसंध्यादिकम पूर्व श्लोक में पूर्व सूत्र में दिया था कल्पना इत्यादि जो संकल्प, कार्यम अभिसंध्यादिकम यस्य आत्मनो यत् शरीरम तत्र तस्यैव भोग इति व्यवस्था, अभिसंध्यादि जो कार्य है जिस आत्मा का जो शरीर है उसी शरीर में ही उसी आत्मा का भोग होगा इस प्रकार की मानेंगे क्योंकि संकल्प उसी आत्मा में होगा। इति व्यवस्था में असंख्य सिद्धांत कहता है भाष्य में शरीरमपि सर्वात्म सन्निधौ उत्पद्यमानस्य उत्पद्यमानम अस्यैव आत्मनो न इतरेषाम् इति न नियन्तुं शक्यम्। तो जो शरीर कहते हैं कि ये शरीर इस आत्मा का, वो शरीर जिस समय में उत्पन्न हुआ उस समय में भी वह शरीर जहाँ उत्पन्न हुआ वहां सभी आत्मा थे, तो होने से शरीरम अपि सर्वात्म सन्निधो उत्पद्यमानम सभी आत्मा का सन्निधि में शरीर उत्पन्न हुआ, होने से अस्य एव आत्मनो ये शरीर न इतरेषाम, तो ये भी नियम नहीं कर पाएंगे न इतरेषाम इति नियंतुम न शक्यम। टीका में प्रदेश पक्षे दोषांतरम आह, अर्थात निरवय आत्मा का अगर जो प्रदेश आप कह रहे हैं उसमें भी और दोष है भाष्य में। प्रदेश विशेष अभ्युपगमे अपि च द्वयोर आत्मनोः समान दुख सुख दुख भाजो कदाचित एकेन एव तावत् शरीरेण उपभोग सिद्धि ही स्यात्। प्रदेश विशेष अगर मानेंगे तब दो आत्मा का जो कि समान दुख सुख प्राप्त कर रहे हैं तो उनका कदाचित एकेन एव तावत् शरीरेण एक ही शरीर में दोनों को सुख दुख ये होगा तो कैसे उसको दिखाते हैं। समान प्रदेशस्यापि द्वयोर आत्मनो अदृष्टस्य संभवा एक ही जगह में दोनों आत्मा का अदृष्ट हो सकता है। यहाँ ये क्या कहना चाहते हैं चैत्र गया किसी कांटा स्थान पर और उसको वहां दुख हुआ तो कहेंगे वहां क्यों उसको दुख हुआ कहेंगे उसका अदृष्ट उधरी था उसको ले लिया आकर्षण करके उसी जगह में गया उसको दुख हुआ वो वहां से आ गया कुछ समय के बाद मैत्र फिर उसी जगह में चला गया उसको भी दुख होगा तो अर्थात मैत्र का भी अदृष्ट वहां था। अगर आप कहते हैं कि आत्मा और अदृष्ट इसके चलते ये सुख दुख होता है उसी कांटा स्थान पर चैत्र का मैत्र का दोनों का आत्मा है और दोनों का अदृष्ट भी वही है तो अगर है तो फिर वही जब चैत्र का शरीर एक शरीर उधर गया वो शरीर में अभी मैत्र का भी आत्मा है और मैत्र का अदृष्ट तो उसी स्थान पर है भी तभी एक ही शरीर में क्यों दोनों को भोग नहीं हो जाएगा अदृष्ट चाहिए और आत्मा चाहिए तो इसे तो हो जाएगा एक ही शरीर में दोनों को भोग होना चाहिए तो ये दोष भी आपका मत में आएगा ये सिद्धांति कह रहे हैं। तो समान प्रदेशस्यापि द्वयोर आत्मनो अदृष्टस्य संभवात् एक ही प्रदेश में दोनों आत्मा का ये अदृष्ट हो सकता है तथा ही इसको स्पष्ट करते हैं। देवदत्तो यस्मिन् प्रदेशे सुख दुखम अनुभूत अनुभूत अनुभव किया फिर आगे तस्मात् प्रदेशात् अपक्रांते तच्छरीरे उस प्रदेश से फिर देवदत्त हट गया यज्ञदत्त शरीरे च तम प्रदेशम अनुप्राप्ते अभी यज्ञदत्त का शरीर उस स्थान पर चला गया तस्यापि इतरेण समानः सुख दुख अनुभवो दृश्यते कभी ऐसा होता है उसको भी समान दुख वहां हुआ। स न स्याद् यदि देवदत्त यज्ञदत्तयोः समान प्रदेशम अदृष्टम न स्याद् अगर दोनों का अदृष्ट वहां नहीं होता तो फिर दोनों को एक ही प्रकार की भोग नहीं होना चाहिए ये दोष भी होगा। अगर दोनों का वहां रहा अदृष्ट भी रहा दोनों का आत्मा भी रहा तो कहीं भी हो सकता है कि दोनों का अदृष्ट भी है दोनों का आत्मा है तो एक ही शरीर में भी दोनों का घटे जैसे वहां एक ही स्थान पर दोनों को हुआ इसी प्रकार एक ही शरीर में भी दोनों को होगा। अर्थात जहां अभी देवदत्त का शरीर हम कह रहे हैं खड़ा है हम कह देते हैं कि देवदत्त का शरीर यहाँ सिद्धांती प्रश्न करते हैं उसको आप देवदत्त का शरीर क्यों कहते हैं एक शरीर है ऐसा कहिए क्योंकि उस शरीर में देवदत्त का भी अदृष्ट है देवदत्त का भी आत्मा है यज्ञदत्त का भी अदृष्ट है यज्ञदत्त का भी आत्मा है क्योंकि एक शरीर में कैसे हो जाएगा क्योंकि एक स्थान पर कैसे होता है वो कांटा स्थान पर दोनों का आत्मा रहा दोनों का अदृष्ट रहा इसी प्रकार की एक शरीर में भी रहेगा जैसे कांटा स्थान एक स्थान हुआ ऐसे देवदत्त जहाँ खड़ा है वो शरीर वो एक स्थान है तो कहीं उस स्थान पर है अर्थात वो शरीर में है तो होने से देवदत्त जब गया था उस स्थान पर अभी देवदत्त यज्ञदत्त दोनों का आत्मा है देवदत्त यज्ञदत्त दोनों का अदृष्ट है एक शरीर आ गया तो उसी शरीर में दोनों का भोग होना चाहिए क्योंकि बाकी तो दोनों चीज वहां उपलब्ध है तो शरीर से क्या मतलब है अदृष्ट चाहिए आत्मा चाहिए सुख दुख तो आत्मा में होगा तो एक ही शरीर में भी जैसे एक ही स्थान पर हो जाता है इसलिए प्रकार एक ही शरीर में भी हो जाना चाहिए क्योंकि शरीर किसका है कैसे कहेंगे जन्म का समय भी तो सभी आत्मा थे तो इसलिए किसका शरीर नहीं कहा जाता है शरीर केवल एक स्थान है अवच्छेदक है जैसे वो कांटा स्थान अवच्छेदक हो गया इसी प्रकार शरीर भी अवच्छेदक हो जाएगा दोनों को समान भोग होना चाहिए एक ही शरीर में भी हो जाना चाहिए। और दूसरा भोग होगा दूसरा दोष होगा स्वर्गादि अनुपभोग प्रसंगश्च प्रदेशवादिनः स्यात् स्वर्गादि अनुपभोग प्रसंग ये भी हो जाएगा। ये कैसे होगा तो कहते हैं कि मान लीजिए कि अभी देवदत्त यहाँ कोई सत्कर्म किया और उसका अदृष्ट अभी स्थानांतर होगा नहीं होगा। अगर स्थानांतर नहीं होगा कहेंगे अदृष्ट उधर ही रहेगा, अन्य स्थान पर अदृष्ट नहीं जाएगा, तब वो व्यक्ति जब अन्य स्थान पर जाएगा उसको वहां अदृष्ट नहीं है तो वहां फल नहीं मिलना चाहिए। तो इसलिए आपको मानना पड़ेगा कि अदृष्ट भी चलायमान होता है, ये मानना पड़ेगा। और अदृष्ट चलायमान होने से कहेंगे फिर देवदत्त का अदृष्ट यज्ञ दत्त का शरीर में क्यों नहीं चलेगा। स्थिर मानेंगे तो स्वर्ग फल नहीं मिलेगा, चलायमान मानेंगे तो अदृष्ट कहीं भी चल सकता है। ये चलने से तो सर्वत्र सांकर्य दोष आएगा, ये सब दोष दिखाते हैं। टीका में यस्मिन आत्म प्रदेशे अदृष्ट उत्पत्ति है, प्रदेशे इति प्रतीक्या आ गया, जिस आत्म प्रदेश में अदृष्ट की उत्पत्ति होगी स किम चल स्थितोवा, वो आत्म प्रदेश अदृष्ट का जो अधिकरण है वो चलेगा अथवा नहीं चलेगा। नाद्य अगर कहेंगे चलेगा नहीं, अचले अंशिनी अंशस्य चलन विभागयोर असंभवात अणुआत्मवाद आपाताच। अभी अंशी अचल हो गया, अचले अंशिनी अंशस्य चलन विभागयोर असंभवात, अदृष्ट जो उत्पत्ति हुआ वो चल होगा, अर्थात आत्मा का एक प्रदेश, उस प्रदेश में अदृष्ट की उत्पत्ति हुआ और वो प्रदेश चलमान होगा। अभी वो प्रदेश किसका प्रदेश, आत्मा का प्रदेश, आत्मा चलमान है क्या, अचल अंशी है, अभी उसका अंश चलमान हो रहा है। ये अचल अंशी का अंश कैसे चलमान होगा, अगर अंश चलमान होगा तो फिर अंशी को अचल कैसे कहेंगे। तो ये कह रहे सिद्धांति अचले अंशिनी अंशी हो गया आत्मा, उसका एक अंश चलन विभाग और असंभवात। अगर आप आत्मा को चलन विभाग वाला मानेंगे तो अणु आत्मवाद आपात, तो चलन विभाग वाला अगर होगा क्योंकि अंशी अंश चलता है, अदृष्ट जहां उत्पन्न हुआ अंश चलेगा, चलेगा तो फिर आत्मा चलेगा मानना पड़ेगा, नहीं तो अंशी अचल अंश चल ये संभव नहीं होगा। और द्वितीय द्वितीय अर्थात स्थित, अदृष्ट जहां उत्पत्ति हुआ वो जगह स्थित रहेगा। तस्मिन एव प्रदेशे परस्यापी भोग दर्शनात्, वो स्थिर रहा अदृष्ट उत्पत्ति स्थान, अगर स्थिर रहेगा देवदत्त गया कंटा से दुख प्राप्त करके प्रत्यावर्तन हुआ, उसके बाद यज्ञ दत्त गया और यज्ञ दत्त का अदृष्ट भी अचल होकर के वही था, अर्थात एक ही स्थान पर दोनों का अदृष्ट हुआ माना जाएगा। तो द्वितीय तस्मिन एव प्रदेशे परस्यापी भोग दर्शनात् अदृष्टम अस्ति मानना पड़ेगा, तब क्या होगा एक नापि शरीर न द्वयर आत्मनो भोग प्रसंग, तो अदृष्ट रहेगा तो फिर दोनों को उपलब्ध होगा एक ही शरीर में दोनों को। यदि आत्मभेदात प्रदेश और भेद, आत्मा भेद हो गया इसलिए प्रदेश भेद हो जाएगा, तो तदापि तयोर एक देहांतर्भावात भोग सांकर्यम तदवस्थम सावयव आत्मवाद प्रसंगश्च। आत्मभेद होने से प्रदेश भेद मानने पर भी तयोर एक देहांतर्भावात, तयोर आत्मनो दोनों आत्मा एक देह में रहे, आप कहते हैं कि आत्मा भेद होने से प्रदेश भेद हुआ किंतु दोनों प्रदेश अर्थात दोनों आत्मा का वो अवयव वो तो एक ही देवदत्त शरीर में रह जाएंगे, रहने से भोग सांकर्यम तदवस्थम भोग सांकर्य होगा। अगर सावयव आत्मवाद प्रसंग, आत्मा का एक अवयव में एक प्रदेश में अदृष्ट उत्पन्न हो रहा है तो आप निरवय में सावयवत्व का कल्पना कर लिए। किंतु किंच यतु यत्र आत्मनः प्रदेशे शरीरादि संयोगात अदृष्टम उत्पन्नम्, यतु जो कहते हैं वैशेषिक लोग, यत्र आत्मनः प्रदेशे शरीरादि संयोगात अदृष्टम उत्पन्नम्, यत्र अर्थात आत्म प्रदेशे आत्मा का एक अवयव में शरीरादि संयोग, जैसे आकाश का व्यापक आकाश में एक स्थान पर कहते हैं घट का संयोग होता है, इसी प्रकार की व्यापक आत्मा का एक स्थान पर शरीर आदि संयोग हुआ होकर के वही अदृष्ट उत्पन्न हुआ, त तत् तत्रैव अचल प्रदेशे स्थितमिति, अदृष्ट वहीं स्थिर रहेगा ऐसा अगर कहेंगे तो स्वर्गादि शरीर अवच्छिन्नात्मनि अदृष्ट अभावात भोगो न स्यात्। तभी वो जीव स्वर्ग में चला गया, अदृष्ट तो जहाँ बना था वहीं रहा, फिर स्वर्ग में जाने से उसको भोग नहीं होगा, न स्यात्। अतः प्रदेश भेदो न व्यवस्थापक, प्रदेश भेद मान करके कर्मफल का भेद सिद्ध कर पाना ये नहीं होगा, सब सांकर्य होगा। यत्तु अत्र अत्र उत्पन्न अदृष्टम स्वाश्रय, यत्तु यत्तु अत्र उत्पन्नम अदृष्टम स्वाश्रय यत्र कोचित भोग हेतु रीति स्वर्गादि भोग सिद्धि रीति। यत्र यत्तु अत्र उत्पन्नम अदृष्टम, अत्र अर्थात यह जन्मनि ये शरीर में रह करके उत्पन्नम अदृष्टम, अदृष्ट किंतु आत्मा में रहेगा, हुआ तो शरीर अवच्छिन्न में किंतु रहा आत्मा में, तो आत्मा में रहने से यत्र कोचित भोग हो जाएगा क्योंकि अदृष्ट तो रहेगा आत्मा में, तो रहने से आप शरीर अवच्छिन्न कह करके अचल कह देते हैं, हम कहते हैं वो आत्मा में रहता है, आत्मा में रहने से फिर सर्वत्र भोग हो जाएगा। यत्र कोचित भोग हेतु रीति स्वर्गादि भोग सिद्धि हो जाएगा क्योंकि अदृष्ट तो आत्मा में रहेगा, तो शरीर अवच्छिन्न आत्मा में उत्पन्न होने पर भी वो आत्मा में रहेगा। तो कहते हैं तन्न भोग शरीरात दूरस्थ अदृष्टे माना भावात, अर्थात यहाँ क्या कहना चाहते हैं, यह जन्म शरीर अवच्छिन्न में आत्मा में उत्पन्न हुआ, आगे उसको शरीर स्वर्गलोक में मिला, तो किंतु अदृष्ट अचल होकर के यही रहा, किंतु आत्मा तो व्यापक है, तो व्यापक होने से आगे उसका शरीर स्वर्ग में रहने पर भी उसका अदृष्ट पृथ्वी में है, वो अभी जन्म हो गया स्वर्ग में जाकर के, किंतु उसका अदृष्ट पृथ्वी में है क्योंकि अदृष्ट जिस आत्मा अवच्छिन्न जिस शरीर अवच्छिन्न आत्मा में उत्पन्न हुआ था वही अचल होकर के रहा, तो अर्थात पृथ्वी में रह गया उसका अदृष्ट, अभी स्वर्ग में उत्पन्न हो गया किंतु रहा तो आत्मा में रहा ना, तो कहते हैं आत्मा में अदृष्ट रहा था उसे भोग होगा, तो हो जाएगा शरीर यहाँ है अदृष्ट वहां है क्यों नहीं होगा। इस प्रकार के कहने से सिद्धांत उत्तर देता है, भोग शरीरात दूरस्थ अदृष्टे माना भावात, जहाँ भोग हो रहा है जिस शरीर में भोग हो रहा है स्वर्ग में और अदृष्ट है मर्त्य में, ऐसा नहीं होता है, तो भोग जहाँ होगा उसका अदृष्ट वही होना चाहिए, अन्यत्र अदृष्ट अन्यत्र भोग इस प्रकार के स्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। वेदांती क्या कहेंगे, ये सब भोग सुख दुख अदृष्ट ये तो सब शरीर के अवच्छिन्न मन में ही रहेगा, इसलिए ये सब जीव ये शरीर छोड़ करके अन्य शरीर जाएगा तो ये सब उसका साथ में ही जाएगा, ये नया एक वाले जैसे नहीं कि आत्मा में व्यापक आत्मा में वो रहेगा, व्यापक आत्मा तो असंग है वेदांति मत में, तो उनका मत में ये सब त्रुटि आएगा, अर्थात आत्मा में जब यह लोक में था उत्पन्न कर दिया अदृष्ट ये इधर ही रह गया और चला गया आगे शरीर लेने के स्वर्ग में, वहां रह करके ये अदृष्ट से फल भोग कर लेगा, क्यों मेरा आत्मा में ही तो है, आत्मा तो एक ही है ना व्यापक है ना, तो आत्मा सर्वत्र है, आत्मा में हुआ है, किंतु आत्मा को अभी प्रदेश मान करके यह लोक शरीर अवच्छिन्न में उत्पन्न हुआ, अर्थात जैसे कैसे कहते ना कोई गया अन्य स्थान पर जा करके वहां धन अर्जन किया और वहीं बैंक में रख करके आ गया, आकर के अपना गांव में आकर के फिर बैंक से निकाल दिया, ये कहते ना ये आजकल जैसा संभव हो जाता है, ये 40 साल पहले ऐसा नहीं था नहीं कर पाते थे, तो वेदांति वही 40 साल पहले वाला बात कह रहा है, वहां उत्पन्न हुआ है और आप यहाँ कैसे उसका भोग कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। तो वेदांत मत में ये तो सब मन एवं अर्थात मन ही उसका आश्रय है और मन शरीर परिमाण होकर के ये चलता है, मन ही जाएगा, मन स्वर्ग लोक में चला जाएगा, तो इनका तो आत्मा में ही ये सब रहेगा, आत्मा व्यापक कहते हैं। तन्न भोग शरीरात दूरस्थ अदृष्टे माना भावा, तो भोग शरीर से दूर में अदृष्ट रहेगा ये संभव नहीं होगा। यद्यपि केचिदाहु कुछ लोग कहते हैं मनस एकत्वेपि आत्मनां भेदेन संयोग व्यक्तिनां भेदात कयाचित संयोग व्यक्तिया कस्मिश्चित एव आत्मनि अदृष्टादिकम् इति असांकर्यम्। मन एक होने पर भी आत्मनां भेदेन संयोग व्यक्तिनां भेदात, एक मन के साथ सभी आत्मा का संयोग हो जाएगा, होने पर भी संयोग व्यक्ति भिन्न भिन्न होगा क्योंकि आत्मा नाना हो गए। एक मन यहाँ है, अभी इसके साथ अनंत आत्मा का संबंध हो गया, तो होने पर भी ये मन का एक ही आत्मा के साथ ही माना जाएगा। संयोग व्यक्ति वो एक ही आत्मा का होगा, सभी का संबंध हुआ किंतु ये संबंध से एक संबंध ही सुख दुख का कारण होगा। क्यों कहते हैं संयोग व्यक्ति भिन्न है, सिद्धांति पूर्व में निराकरण कर दिया था, कैसे निर्णय कर लेंगे ये संबंध किस आत्मा का है, क्योंकि सभी का तो संबंध हुआ, फिर आगे का जो अदृष्ट हो जाएगा वो भी नहीं हो पाएगा, संकल्प हो जाएगा, सब खंडन कर दिया था, फिर इसलिए कहते हैं यद्यपि केचित् आहु मन एक होने पर भी आत्मनां भेदेन संयोग व्यक्तिनां भेदात कयाचित संयोग व्यक्तिया कस्मिश्चित एव आत्मनि अदृष्टादिकम्, किसी एक संयोग के चलते उसी आत्मा में ही अदृष्ट होगा। इति असांकर्यम् इति तन्न संयोग व्यक्तिनां वैजात्य अभावेन। सिद्धांत कहता है कि आप कैसे कहते हैं कि ये संयोग उसी आत्मा का है, प्रत्येक आत्मा का तो प्रत्येक मन के साथ संबंध रहा, तो कैसे कहेंगे कि ये संयोग उसी आत्मा का है। संयोग व्यक्तिनां वैजात्य अभावेन सर्वासाम एव एक देहांतस्थ सर्वात्मसु अदृष्ट हेतुत्वापत्ते सर्वासाम एव सर्वासाम अर्थात सर्वासाम संयोग व्यक्तिनां, व्यक्ति स्त्रीलिंग है, सारे संयोग व्यक्ति का एक देह अंतस्थ एक देह में रहने वाले सारे आत्मा का अदृष्ट के लिए हेतु हो जाएंगे, क्योंकि सारे आत्मा तो हर मन के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए सभी आत्मा वो अदृष्ट के लिए हेतु हो जाएंगे। तथा च सर्वात्मनाम एकस्मिन् देहे भोक्तृत्वं दुर्वारम्, सभी आत्मा का एक ही देह में भोक्तृत्व हो जाएगा, ये तो सांकर्य हो जाएगा। किंच बहुना विभुत्वम अंगीकृत्य सांकर्यम उत्तम, बहुत आत्मा है और सभी विभु है ऐसे मान करके सांकर्य दिखाया सिद्धांति। संप्रति कर्तृणाम विभुत्वम असिद्धम अहम इह एव अस्मि इति अल्पत्व अनुभवान मानाभावाच, कर्ता सब विभु है ये तो संभव ही नहीं है सिद्धांति कहता है। कर्ता जो है उसको अनुभव होता है अहम जिसको अनुभव होता है उसको ये भी अनुभव होता है अहम इह एव अस्मि, तो जो न्यायिक लोग कहते हैं आत्मा कर्ता है, कर्ता अर्थात कृतिमान, तो कृतिमान आत्मा है, तो जो कर्ता होता है उसका अनुभव आता है क्या मैं व्यापक हूं, उसका आता है हम यह है वो अस्मि, तो जिसमें आप कर्तृत्व कल्पना करेंगे वो कभी भी व्यापक नहीं हो पाएगा, ये वेदांति कहते हैं। कर्तृणाम विभुक्तम असिद्धम अहम यह व अस्मि इति अल्प अल्पत्व अनुभवात, और कर्ता कह करके उसको विभु कहना इसके लिए कोई प्रमाण भी नहीं है। मानाभाव इतिहास सर्वगतत्व भाष्य में सर्वगतत्व अनुपपत्तिश्च बहुनाम आत्मनाम दृष्टांत अभावात, आत्मा को सर्वगत कहते हैं और बहुत कहते हैं, बहुनाम आत्मनाम आत्मनाम सर्वगतत्व अनुपपत्ति के हेतु देता है दृष्टांत अभावात। टीका में किंच बहुनाम विभुत्वे समान देशत्वं वाच्यम, बहुत को विभु कहेंगे तो सभी सर्वत्र रहेंगे, समान देश हो जाएगा, तच्च अयुक्तम अदृष्टत्वात, इसमें कोई दृष्टांत ही नहीं है, बहुत विभू पदार्थ एक ही जगह में है ऐसा नहीं होते हैं। सिद्धांती भाष्य में कहता है बद तावत तुम के बह बह समान प्रदेशाश्च, बहुत है और व्यापक है अर्थात सभी समान प्रदेश में रहेंगे बहुत, ऐसा कौन है। पूर्व पक्ष कह रहा है रूपादय इति चेत, रूप आदि ये बहुत, रूपादि अर्थात रूप रस गंध स्पर्श घट में व्यापक होकर के रह सकते हैं, घट में रूप रस गंध स्पर्श सर्वत्र रह जाएंगे, तो कहते हैं रूपादय इति चेत, तो बहुत है और व्यापक है, तो आप कैसे कहते हैं व्यापक है तो बहुत नहीं हो पाएंगे। पूर्व पक्ष कहता है सिद्धांति कहते हैं ननु, मतलब पूर्व पक्ष उसका स्पष्ट करता है ननु रूप रसादीनाम एक घटस्थत्व दृष्टम इति चेत, सिद्धांत कहता है कि नायम अस्मत् सम्मतो दृष्टांत, रूप रस इत्यादि ये सब द्रव्य से भिन्न है और ये सब व्यापक है जैसा आप कहते हैं, ऐसा वो हम लोग स्वीकार नहीं करते। रूपस्य तेज मात्रत्वात्, रसस्य जल मात्रत्वात्, गंधस्य पृथ्वी मात्रत्वात् इति एवं तत्तद् गुणस्य स्वस्व धर्मी अंशेन अभेदात् तेज आदि धर्मी अतिरिक्त घट अभावात्। सिद्धांति मत में गुण द्रव्य से कुछ भिन्न नहीं है, जैसे न्यायिक लोग कहते हैं गुण द्रव्य में समवाय संबंध से उत्पन्न होगा संपूर्ण भिन्न है, इस प्रकार की नहीं है। सिद्धांति मत में गुण द्रव्य का एक विशेष रूप ही है, वो द्रव्य ही है, द्रव्य गुण में इस प्रकार की कोई भेद नहीं, इसलिए सिद्धांति द्रव्य गुण में तादात्म्य संबंध कहेगा। तादात्म्य अर्थात स आत्मा यश्य, अर्थात ये जो गुण कहते हैं उनका वास्तव स्वरूप द्रव्य ही है, तादात्म्य संबंध है। वेदांत में अर्थात गुण द्रव्य से कुछ भिन्न नहीं है, गुण स्वीकार करते हैं किंतु वो द्रव्य का ही अर्थात एक रूप है। जैसे कहते हैं मिट्टी का पिंड था, आगे उसको घट बना दिए, वो मिट्टी ही है। इसी प्रकार की पृथ्वी था, अभी पृथ्वी रक्त रूप था, अभी वो कृष्ण रूप हुआ। तो ये रूप कुछ अलग पदार्थ नहीं है, ये द्रव्य का ही एक प्रकार की अर्थात अवस्था विशेष, यही सिद्धांत कहते हैं। जैसे घट मिट्टी का पिंडा अवस्था से एक भिन्न अवस्था विशेष, अवस्था विशेष के बोलते हैं। रूपस्य तेज मात्रत्वाद, रसस्य जल मात्रत्वाद, गंधस्य पृथ्वी मात्रत्वाद इति एवं तत्तद् गुणस्य स्वस्व धर्मी अंशेन, गुण जिसको कहते हैं रूप, ये तेज धर्मी है, वो धर्मी अंशेन अभेदात्, वो भिन्न नहीं है उसे, इसलिए धर्मी अतिरिक्त तो, धर्मी अतिरिक्त घट अभाव, धर्मी अर्थात पृथ्वी जल तेज, क्योंकि नया कहता है कि वहां रूप रस गंध स्पर्श है, तो सिद्धांत कह रहा है कि वहां पृथ्वी जल तेज वायु है, रूप रस गंध स्पर्श कुछ अलग पदार्थ नहीं, उनका धर्मी ही सब वहां है। धर्म कुछ धर्मी को छोड़ करके धर्म कुछ नहीं रह जाएगा, वो भिन्न हो पाने वाला धर्म नहीं, उसका तादात्म्य संबंध है। इसलिए धर्मी अतिरिक्त, धर्मी अर्थात पृथ्वी दल तेज वायु को छोड़ करके घट नामक को कोई अन्य पदार्थ नहीं है। किंच आत्मनाम बहुत्वम अपि असिद्धम, आत्मा बहुत है ये भी संभव नहीं है। आत्मत्व आत्मत्व रूप लक्षणस्य अभेदात, आत्मा बहुत होने से उनमें भेद करने के लिए आपको कुछ चाहिए, किन्तु सभी में तो एक ही आत्मत्व ही रहेगा, रहने से परस्पर में भेद कैसे सिद्ध होगा, आप कैसे नाना कहते हैं। तथा च देवदत्तात्मा, सिद्धांती अभी अनुमान देता है, देवदत्तात्मा यज्ञ दत्तात्मनो न भिन्न आत्मत्वात्, यज्ञ दत्त आत्मवत्, यज्ञ दत्त आत्मा में आत्मत्व रहेगा और यज्ञ दत्त आत्मनो न भिन्न भेदाभाव रहेगा। तो इसी प्रकार के देवदत्त आत्मा में जाएंगे वहां आत्मत्व रहेगा, तो वो भी यज्ञ दत्त आत्मा से भिन्न नहीं होगा। भाष्य में रूपादय इति चेत, सिद्धांत कहता है कि न तेषामपि धर्मी अंशेन अभेदात लक्षण भेदाच, तो तेषामपि रूपादय अपि धर्मी अंशेन अभावात, ये धर्मी के साथ अर्थात अभाव है, धर्म बोल करके कुछ अलग पदार्थ नहीं है। और लक्षण भेदाच, तो धर्मी है पृथ्वी जल तेज वायु, वो धर्मी, ये चार अलग अलग धर्मी है, घट जिसको कहते हैं उसमें पृथ्वी जल तेज वायु चारों हैं, पृथ्वी का मात्रा अधिक है हम कह देते हैं पार्थिव है, इस प्रकार की। तो सिद्धांत कहते हैं कि आत्मा को भिन्न करने के लिए कोई कारण नहीं है। अभी नया कहता है कि अच्छा भाष्य में चला है, न तो बहु नाम आत्मा नाम लक्षण भेदो अस्ति, बहुत आत्मा कहेंगे उसमें कोई लक्षण भेद अलग अलग कैसे करेंगे। अभी नया ही कहेगा लक्षण भेद क्यों नहीं होगा, अत्र वैशेषिक संकते, वैशेषिक वाले कहते हैं आत्मा में भेद सिद्ध हो जाएगा। भाष्य में अंत्य विशेष वसाद भेद उपपत्ति रीति चेत, जो विशेष है ये नित्य द्रव्य वृत्त, प्रत्येक आत्मा में अलग अलग विशेष रहेगा, उसी के चलते आत्माओं का भेद हो जाएगा। तो ये विशेष को नित्य द्रव्य में इसलिए मानते हैं कि एक नित्य द्रव्य को दूसरे नित्य द्रव्य से भेद करने के लिए, नहीं तो एक जल परमाणु को दूसरा जल परमाणु से तो क्या पृथ्वीत्व से भेद कर लेगा, दोनों में पृथ्वीत्व नहीं है, जलत्व से तो एक जल परमाणु दूसरा जल परमाणु जलत्व के चलते दोनों भिन्न हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में जल तो रहता है, इसलिए वो लोग कहते हैं कि विशेष मानते हैं। इस जल परमाणु में जो विशेष है दूसरे में भिन्न है। तो अंत्य विशेष वसात तद भेद उपपत्ति रीति चेत सिद्धांत टीका में नित्य द्रव्य मात्र वृत्तयो विशेषाः, वो लोग कहते हैं ते च स्वयं स्व आश्रय व्यावर्तकाय, वो जो विशेष हो गए वो स्वयं स्व आश्रय का व्यावर्तक हो जाएंगे। न स्वेषां व्यावर्तकम् अपेक्षन्त इति अंत्या उच्यन्ते। वो विशेष फिर अपना व्यावर्तन के लिए और कुछ नहीं चाहते हैं, वो आश्रय का व्यावर्तन कर देंगे, एक आत्मा को एक जल परमाणु को दूसरा जल परमाणु से अथवा आत्मा को दूसरा आत्मा से व्यावर्तन कर देंगे। अभी कहेंगे ये विशेष उस विशेष से कैसे भिन्न होगा, तो कहेंगे उनके लिए और कुछ आवश्यक नहीं है। न स्वेषां व्यावर्तकम् अपेक्षन्त, इसलिए उनको अंत्या कहा जाता है, अंत्य विशेष, तो उनके आगे और कुछ नहीं चाहिए व्यावर्तन के लिए। तथा च विशेष रूप लक्षण भेदाद भवति आत्मभेद, वैशेषिक लोग कहते हैं विशेष भिन्न भिन्न है तो इसलिए आत्मा भिन्न हो जाएगी। सिद्धांत कहता है न तावत आत्मनि अनात्मनः सकाशात भेद ज्ञानार्था विशेष कल्पना। आत्मनि अनात्मनः, सिद्धांत ये विशेष को खंडन करने के लिए कहता है, आत्मा को अनात्मा से भिन्न करने के लिए विशेष मानना जरूरत होगा क्या? आत्मतो से हो जाएगा। तो आत्मनः सकाश आत्मनि अनात्मनः सकाशात तो भेद ज्ञान के लिए विशेष कल्पना न आवश्यक नहीं हुआ। और क्यों कहते हैं आत्मत्वाद एव अनात्म भेद सिद्ध है, आत्मा में आत्मत्व रहेगा उससे अनात्मा से भिन्न हो जाएगा। ना भी आत्मना मिथो भेद ज्ञानार्थ तत्कल्पना, आत्मा का परस्पर भेद ज्ञान के लिए विशेष कल्पना करेंगे ये भी नहीं होगा। क्यों? आत्म भेद से अद्यापि असिद्ध है, आत्मा में भेद सिद्धि करने के लिए मतलब भेद सिद्ध हो इसलिए आप विशेष का कल्पना करते हैं। तो पहले जैसे कहते हैं पर्वत में बन्ही का सिद्ध करने के लिए हम धूम को हेतु बनाते हैं, पहले वहां के पर्वत जैसा पदार्थ है क्या? इसी प्रकार के आत्मा में भेद सिद्ध करने के लिए आप विशेष कहते हैं, तो वहां आत्मा में इसी प्रकार के भेद पहले है क्या? अर्थात बन्ही बोल करके कोई पदार्थ है तो उसको सिद्ध करने के लिए आप धूम को हेतु बनाएंगे। अगर जगत में बन्ही कोई पदार्थ नहीं होगा, पहले निश्चय नहीं है, इसको कहते हैं साध्य अप्रसिद्ध। जिसको आप सिद्ध करना चाहते हैं वो कहीं प्रसिद्ध होना चाहिए, बंध्या पुत्र को सिद्ध करने के लिए हम कोई हेतु नियोग करेंगे वो नहीं होगा। इसी प्रकार की आत्मा में भेद पहले सिद्ध हो तो आप विशेष का कल्पना करेंगे। आत्म भेद से अद्यापि असिद्ध है, न च विशेष भेद कल्पना देव आत्म भेद कल्पना युक्त। तो वैशेषिक कहेगा कि आत्मा में भेद है, क्यों? कहते हैं कि हम विशेष भेद कल्पना करते हैं ना। सिद्धांत कहता है कि विशेष में भेद आत्मा में भेद हो तो उसको सिद्ध करने के लिए आप विशेष का कल्पना करेगा। ये कहता है कि हम विशेष का कल्पना करते हैं ना, इसलिए आत्मा में भेद होगा। तो विशेष कल्पनाद एव आत्मभेद कल्पना युक्त, आत्मभेद ज्ञप्त आत्मसु विशेष भेद सिद्धि तत्सिद्धौत च तत् ज्ञप्तिरिति अनुन्याश्रया। आत्मभेद ज्ञप्त आत्मभेद का ज्ञान के लिए आत्मा में विशेष भेद की सिद्धि होगी, और आत्मा में विशेष का भेद सिद्ध होने से तद ज्ञप्ति आत्मा का भेद का ज्ञप्ति, ये तो अनुन्याश्रय हुआ। अर्थात आत्मभेद के लिए विशेष कल्पना, विशेष कल्पना क्यों करते हैं? कहते हैं आत्मभेद के लिए। तो आत्मा में भेद कहाँ से आया? कहते हैं क्योंकि हम विशेष कल्पना करते हैं, विशेष का कल्पना क्यों करते हैं? कहते हैं आत्मा में भेद दिखाने के लिए, ये तो अनुन्याश्रय होगा। यतु बहुना विभुत्व आकाशादिक काल दृष्टान्त इति स्वोपि असम्मत इत्याह। बहुनांग विभुत्व वैशेषिक लोग कहते हैं आकाश काल दिक, देखिए ये तो कम से कम आप आत्मा में बहुत मानने के लिए कहते हैं कि कोई दृष्टांत नहीं है, विभू दृष्टांत नहीं होते, ये आकाश दिक काल ये सब विभू है तो दृष्टांत है। दृष्टांत इति सिद्धांत कहता है कि सोपि असम्मत इत्याह भाष्य में अंत्य विशेष वशात भेद उपपत्ति चेत सिद्धांत कहता है कि न भेद कल्पनाय अंत्य विशेष कल्पनायाश्च इतरेतराश्रयत्वात् अन्योन्याश्रय हो जाएगा। आकाशादीनामपि विभुत्वं ब्रह्मवादिनो असिद्धं कार्यत्व अभिभगमात्। आकाशादि भी विभु है ये ब्रह्मवादी लोग नहीं मानते क्योंकि आकाश कार्य है, तो अर्थात ये कालिक विभु नहीं होगा, लोग कालिक व्याप्त नहीं है। दैशिक व्याप्त आप कह सकते हैं, आकाश दैशिक व्याप्त है किन्तु कालिक व्याप्त नहीं है, ये तो उत्पत्ति होती है। टीका में विभुत्वस्य एक वृत्तित्वे लाघवात न विभुभेद। सिद्धांत कहते हैं विभुत्व एक में ही रहेगा, तो इसलिए लाघवात विभुभेद न, नाना विभु मानने का कोई जरूरत नहीं, तो अर्थात एक ही है। ये मुक्तावली में भी ये बात विचार करके वो लोग कहते हैं, जो थोड़ा नब्बे न्यायिक लोग है कहते हैं कि दिक काल भेद ईश्वर ये कुछ अलग नहीं है, एक ही है, एक ही ईश्वर मान लीजिए, दिक काल आकाश ये सब वही है, एक ही विभु तो एक ही हो जाएगा। नाना किंतु है, जीवात्मा नाना है किंतु दिक काल आकाश ईश्वर ये चार तो एक ही है, ऐसे है मुक्तावली में वो लोग कहते हैं। यथा एकस्मिन् आकाशे भेरी वीणादि भेदेन तार मंद्रादि शब्द व्यवस्था एवं एकस्मिन् अपि आत्मनि बुद्धियादि भेदेन सुखादि व्यवस्था उपपत्तेर आत्मभेदे अपि व्यवस्था अनुपपत्तेर उक्तत्वाद् मुधा भेद कल्पना इति उपसंगरति। यथा एकस्मिन् आकाशे, आकाश तो एक न्यायिक लोग ही मानते हैं, किंतु भेरी वीणादि भेदेन तार मंद्रादि शब्द व्यवस्था अलग अलग, भेरी में अलग शब्द आ जाता है, वीणा में अलग आ जाता है, सभी शब्द आकाश में रहते हैं रहने पर भी, एवं एकस्मिन् अपि आत्मनि बुद्धियादि उपाधि भेदेन, जैसे भेरी वीणादि जैसे उपाधि हो गए इसी प्रकार की बुद्धि उपाधि भेदेन सुखादि व्यवस्था उपपत्तेर हो जाएगा, तो आत्मभेद भी व्यवस्था अनुपपत्ते। आत्मभेद मानने का आवश्यक नहीं है, बुद्धि उपाधि भेद से हो जाएगा, और आत्मभेद मान करके भी आपका मत में व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। आत्मभेद भी व्यवस्था अनुपपत्तेर उक्तत्वात् सिद्धांति कहा, आत्मभेद स्वीकार करने से भी सभी सांकर्य दोष हो गया, होने से मुधा भेद कल्पना मुधा वृथा वृथा भेद कल्पना इति उपसंगरति। भाष्य में तस्मात् आत्मिकत्व पक्षी एव सर्वदोषाभाव इति सिद्धम्। आत्मिकत्व पक्षी है सप्तमी, इसलिए आत्मा एक है, आत्मन है एकत्व, उसी पक्ष में सर्वदोषाभाव कोई दोष नहीं है। टीका में एवं भूत भोक्तृ श्रुतीनां विरोध अभावात् ब्रह्मणी अद्वये समन्वय इति सिद्धम्। भूत और भोक्तृ तो है, इसमें ये कोई विरोध नहीं है, पहले भूत श्रुति में विरोध सब निराकरण किए, आगे भोक्तृ श्रुति जो भोक्ता है जीव, तो ये भी नाना है नहीं है ये सब विरोध, ये श्रुति का भी निराकरण होने से विरोध अभावात् ब्रह्मणी अद्वये समन्वय, तो ये अविरोध अध्याय चल रहा है, इसमें सारे वेदांत ब्रह्म में ये समन्वय हो जाएंगे। अच्छा, इति श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद शंकर भगवत पूज्य पाद कृतौ श्री शारीरक मीमांसा भाष्ये द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः समाप्तः। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री गोविंदानंद भगवत पूज्य भगवत पाद कृतौ शारीरिक मीमांसा व्याख्यायां भाष्य रत्न प्रभायां द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः। द्वितीय अध्याये चतुर्थः पादः, द्वितीय अध्याय में चतुर्थ पाद। तथा प्राणाः तथा प्राणाः तथा प्राणाः। पहले टीका में पूर्वाधिकरणे कर्तुः स्वरूपं विचार्य तदुपकरणानां इन्द्रियाणां उत्पत्तिं साधयति। अभी कर्ता, ये कर्ता का स्वरूप बुद्धि उपास्य विशिष्ट होकर के आत्मा कर्ता होता है, ये नाना हो जाते हैं, तो वास्तव जो निरुपाधिक आत्मा एक है उपाधिग्रस्त होकर के नाना हो जाता है। कर्ता का स्वरूप विचार करके तद उपकरणानाम, कर्ता का जो उपकरण है इंद्रियाणाम उत्पत्ति साधयति, इंद्रियों का उत्पत्ति अभी दिखाते हैं। तथा प्राण, तथा प्राण अर्थात जैसे पहले कहा गया आकाश उत्पत्ति न वियद अश्रुतत्वाद, तो इस प्रकार की जो कहा गया था इसी प्रकार आगे कहते हैं तथा प्राण। वहां कहा गया था आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, पूर्व पक्ष कहा था क्योंकि छांदोग्य में सुना नहीं गया, तो सिद्धांति उसका अंतिम में कह दिया कि नहीं तैतरीय में सुना जाता है, तैतरीय के आधार पर छांदोग्य का भी निर्णय कर लेना चाहिए। इसी प्रकार की कहते हैं तथा प्राण अर्थात प्राण भी ब्रह्म का कार्य है, जैसे आकाश ब्रह्म का कार्य है ऐसे प्राण भी ब्रह्म का कार्य हुआ। ठीक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं पार्वतीं सूत्रभाष्यम्।